ओशो साक्षी की साधना अटैक गिवन इन बॉम्बे इंडिया डिस्कोर्स नंबर 1। ऐसी स्थिति जहां कोई शंका, जहां कोई प्रश्न, जहां कोई जिज्ञासा शेष न रह जाए। हम निरंतर जीवन सत्य के संबंध में कुछ न कुछ पूछ रहे हैं। ऐसा मनुष्य खोजना कठिन है जो जीवन के सत्य के संबंध में किसी जिज्ञासा को न लिए हो। न तो हमें इस बात का कोई ज्ञान है कि हम कौन हैं, न हमें इस बात का कोई ज्ञान है कि हमारे चारों ओर जो जगत फैला है वो क्या है। हम जीवन के बीच में अपने को पाते हैं बिना किसी उत्तर के, बिना किसी समाधान के। चारों तरफ प्रश्न है और उनके बीच में मनुष्य अपने को घिरा हुआ पाता है। इन प्रश्नों में कुछ तो अत्यंत जीवन की बुनियाद से संबंधित है, जैसे मैं क्यों हूं, मेरी सत्ता क्यों है, मेरे होने की क्या आवश्यकता है, क्या अनिवार्यता है, और फिर मैं कौन हूं, और ये जन्म और ये मृत्यु, और जीवन का ये सारा व्यापार क्यों है। ये जिज्ञासा, ये प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के मन में, चाहे वो किसी धर्म में पैदा हो, चाहे किसी देश में पैदा हो, उठता है। इस जिज्ञासा के हल करने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है फिलोसॉफी का, तत्व ज्ञान का, कि हम सोचे और विचार करें कि हम कौन हैं, किस लिए हैं, और जीवन की पहेली के संबंध में चिंतन के माध्यम से कोई समाधान खोजे। इस भांति जो समाधान खोजा जाएगा वो बौद्धिक होगा, विचार करके हम निर्णय करेंगे। पश्चिम ने वैसा रास्ता पकड़ा। पश्चिम में जो फिलोसफी का जन्म हुआ वो चिंतन के माध्यम से, विचार के माध्यम से सत्य को जानने की चेष्टा से हुआ। भारत में फिलोसफी जैसी कोई चीज पैदा नहीं हुई। जो लोग भारतीय दर्शन को भी फिलोसफी कहते हैं वो नितांत भूल की बात करते हैं, वो शब्द पर्यायवाची नहीं है। फिलोसफी और दर्शन पर्यायवाची शब्द नहीं है। पश्चिम में उन्होंने सोचा कि विचार के द्वारा हम सत्य के किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। पिछले 2500 वर्षों में वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। एक चिंतक दूसरे चिंतक से सहमत नहीं होता है। एक चिंतक युवा अवस्था में जो कहता है स्वयं भी बुढ़ापे में उसे बदल देता है। आज जो कहता है कल परिवर्तित हो जाता है। शाश्वत और नित्य सत्य पर चिंतन नहीं ले जाता। असल में विचार में भी नहीं जा सकता है। विचार का अर्थ है हम उन बातों के संबंध में सोच रहे हैं जो अननोन है, अज्ञात है, जिन्हें हम जानते नहीं। जिससे मुझे प्रतिकर लगता है कि मैं कहूं जैसे अंधा प्रकाश के संबंध में विचार करे, तो विचार करेगा क्या? आंख जिसके पास नहीं है प्रकाश के संबंध में विचार करने का कोई उपाय भी उसके पास नहीं। कोई धारणा, कोई कंसेप्शन वो प्रकाश का नहीं बना सकता है। उसका चिंतन सब अंधेरे में टटोलना हो जाए। शायद आपको ये ख्याल हो कि अंधे को कम से कम अंधेरा तो दिखता होगा, सोच सकता है कि अंधेरे के विपरीत जो है वो सत्य होगा, लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाऊं अंधे को अंधेरा भी दिखता नहीं, अंधे को अंधेरा भी नहीं दिखता है, क्योंकि अंधेरे को दिखने के लिए भी आंख चाहिए। ना अंधे को अंधेरे का पता है और ना प्रकाश का पता है, उसे विपरीत का भी पता नहीं है, इसलिए प्रकाश के संबंध में कोई धारणा बनाने की सुविधा उसे नहीं। जीवन सत्य के प्रति लगभग हम अंधे हैं। हम जो भी सोचेंगे, जो भी विचार करेंगे, वह हमें किसी समाधान पर ले जाने वाला नहीं। इसलिए भारत ने एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण, एक बिल्कुल नया द्वार खोलने की कोशिश की। वो द्वार चिंतन का न होकर दर्शन का, वो फिलोसफी का न होकर दर्शन का है। दर्शन का अर्थ है हम सत्य को विचारना नहीं चाहते, हम सत्य को देखना चाहते हैं। विचारना और देखना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। हम सत्य को विचारना नहीं चाहते, हम विचार भी नहीं करते, हम सत्य को देखना चाहते। अगर देखना चाहते हैं तो प्रश्न की भूमिका बदल जाएगी, तब तर्क सहयोगी न होगा। चिंतन का सहयोगी है तर्क, लॉजिक। और अगर दर्शन देखना है तो तर्क सहयोगी न होगा, तब सहयोगी योग होगा। इसलिए पूर्व में दर्शन के साथ योग विकसित हुआ, पश्चिम में फिलोसफी के साथ तर्क विकसित हुआ। तर्क पृष्ठभूमि में चिंतन की, योग पृष्ठभूमि में दर्शन। देखने पर अगर प्रश्न अटक गया तो सवाल ये नहीं है कि वहां ईश्वर या आत्मा जैसा कोई है, सवाल ये है कि मेरे पास उसके प्रति संवेदित होने को आंख है या नहीं। असली सवाल तब सत्य का ना होकर आंख का हो जाए। अगर मेरे पास आंख है तो जो भी है उसे मैं देख सकूंगा, और अगर मेरे पास आंख नहीं है तो जो भी हो वो मेरे लिए अज्ञात रह जाए। इसलिए भारतीय दर्शन केंद्रित हो गया मनुष्य के भीतर अंतःचक्षु के विकास पर। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, मौलिक पुत्र नाम के एक युवक ने बुद्ध से जाकर 11 प्रश्न पूछे थे। उन 11 प्रश्नों में जीवन के सारे प्रश्न आ जाते हैं। उन 11 प्रश्नों में तत्व चिंतन जिन्हें सोचता है वे सारी समस्याएं आ जाती हैं। बहुत मीठा संवाद हुआ। मौलिक पुत्र ने अपने प्रश्न पूछे, बुद्ध ने कहा मेरी एक बात सुनोगे, 6 महीने साल भर रुक सकते हो, साल भर प्रतीक्षा कर सकते हो, अच्छा हो कि साल भर मेरे पास रुक जाओ, साल भर बाद मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा। मौलिक पुत्र ने कहा अगर उत्तर आपको ज्ञात हो तो अभी दे दे, और अगर ज्ञात नहीं है तो स्पष्ट अपने अज्ञान को स्वीकार करने में लौट जाऊं। क्या साल भर आपको चिंतन करना पड़ेगा तब आप उत्तर देंगे? बुद्ध ने कहा मुझसे पहले भी तुमने ये प्रश्न किसी से पूछे थे? मौलिक पुत्र ने कहा अनेकों से, लेकिन उन सभी ने तत्काल उत्तर दे दिए, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इतने दिन रुक जाओ। बुद्ध ने कहा अगर वे उत्तर उत्तर थे तो तुम अब भी उन्हीं प्रश्नों को क्यों पूछते चले जाते हो? अगर वे उत्तर वस्तुतः उत्तर बन गए होते तो अब तुम्हें दोबारा उन्हीं प्रश्नों को पूछने की जरूरत न रह जाती। इतना तो निश्चित है कि तुम फिर उन्हीं को पूछ रहे हो, वे उत्तर जो तुमने दिए गए उत्तर साबित नहीं हुए। मैं भी तुम्हें तत्काल उत्तर दे सकता हूं, ये तुम्हें उत्तर व्यर्थ होंगे। असल में किसी भी दूसरे से दिए गए उत्तर व्यर्थ होंगे, उत्तर तुम्हें ज्यादा होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वर्ष भर रुक जाओ, और अगर तुम वर्ष भर से बात पूछोगे तो मैं उत्तर दूंगा। बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, वो ये बात सुनकर हंसने लगा। उसने मौलिक पुत्र से कहा कि तुम इनकी बातों में मत आना। मैं कोई 20 वर्षों से इनके निकट हूं। अनेक लोग आए और उन अनेक लोगों ने अनेक विध प्रश्न पूछे। बुद्ध सबसे यही कहते हैं, वक्त रुक जाओ, दो वक्त रुक जाओ। मैं प्रतीक्षा करता रहा कि वर्ष भर बाद, दो वर्ष बाद वे पूछेंगे और हमें बुद्ध के उत्तर ज्ञात हो सकेंगे। लेकिन न मालूम क्या होता है, वर्ष भर बाद, दो वर्ष बाद वे पूछते हैं और बुद्ध के क्या उत्तर है आज तक पता नहीं चल पाए। इसलिए अगर पूछना है तो अभी पूछ लो, ये तो तय है कि वर्ष भर बाद तुम पूछोगे। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर निर्भर रहूंगा, तुमने पूछे तो उत्तर दूंगा, तुम पूछोगी ना तो बात अलग। मौलिक पुत्र वर्ष भर रुका। वर्ष भर बाद बुद्ध ने कहा कि पूछते हो, वह हंसने लगा। वो बोला, पूछने की कोई जरूरत नहीं। भारत की पूरी जो पकड़ है, जो अप्रोच है सत्य के प्रति, वो बाहर से उत्तर उपलब्ध करने की नहीं, भीतर एक द्वार खुलने की है। उस द्वार के खुलने पर प्रश्नों के पर्टिकुलर उत्तर मिलते हैं, ऐसा नहीं। असल में प्रश्न गिर जाते हैं। प्रश्नों का उत्तर मिलना एक बात है, प्रश्नों का गिर जाना बिल्कुल दूसरी भूमिका की बात है। महत्वपूर्ण उत्तर का मिलना नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न का गिर जाना। हमारे मुल्क के लंबे यौगिक प्रयोगों में कुछ निष्कर्ष दिए हैं, उनमें निष्कर्ष एक ये है, प्रश्न हमारे अशांत चित्त की उत्पत्ति है। चित्त शांत हो जाए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। समस्त प्रश्न हमारे अशांत उद्विग्न चित्त की उत्पत्ति है, ईश्वर के संबंध में, जन्म के संबंध में, मृत्यु के संबंध में। समस्त प्रश्न मात्र अशांत चित्त की उत्पत्ति है। चित्त शांत हो जाए, वे विसर्जित हो जाते। निष्प्रश्न हो जाना ज्ञान को उपलब्ध हो जाना है। प्रश्नों के उत्तर पाना पांडित्य को उपलब्ध होना है। निष्प्रश्न हो जाना ज्ञान को उत्पन्न हो जाना। प्रश्नों के बहुत उत्तर याद कर लेना बहुत ठीक है, प्रश्नों का विसर्जन आत्मिक। जिसे मैं ध्यान कह रहा हूं उससे कोई विशेष प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, क्रमशः धीरे धीरे प्रश्न विसर्जित हो जाएंगे। एक निष्ठ प्रश्न चित्त की स्थिति बनेगी, वही समाधान है, वही समाधि। जहां कोई प्रश्न खोजे से ना उठे, जहां जीवन के प्रति कोई जिज्ञासा जागृत ना हो, जहां कोई उद्विग्नता, जहां कुछ अज्ञात सा प्रतीत ना हो, जहां कुछ भी मुझे जानना है ऐसी उत्तेजना से इतना रह जाए, उसी क्षण इस प्रश्नों के गिर जाने की, निसंदिग्ध हो जाने की स्थिति में व्यक्ति को सत्य का साक्षात होता है। प्रश्नों के होने पर सत्य खोजा नहीं जा सकता, प्रश्नों के गिर जाने पर सत्य प्रकट हो जाता है। इसीलिए हम समाधि को समाधान कहते हैं। समाधि का अर्थ ही समाधान है। ये समाधान कोई दूसरा व्यक्ति किसी को दे सकता है? अगर कोई ऐसा कहता हो तो वो वंचक है, वंचना कर रहा है। ये समाधान कोई दूसरा व्यक्ति आपको दे सकता है ऐसा कोई दावा करता हो वो आपके अज्ञान का शोषण कर रहा है। कोई भी दावा करता हो, कोई पैगंबर हो, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, अगर ये दावा करे कि ये ज्ञान मैं आपको दे सकता हूं, तो वो धोखे की बात कह रहा है। वो केवल आपके अज्ञान का शोषण कर रहा है, उसे सत्य का ज्ञान नहीं। इसलिए कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई पैगंबर ये दावा नहीं करता कि मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं। वो केवल इतना कह सकता है कि मुझे ज्ञान कैसे उपलब्ध हुआ, उसकी विधि की मैं चर्चा कर सकता हूं, किसी को ठीक प्रतीक हो उसका उपयोग कर ले। ज्ञान नहीं दिया जा सकता, मैं कैसे ज्ञान तक पहुंचा इसकी विधि के बाबत चर्चा की जा सकती है। सत्य नहीं दिया जा सकता, सत्य का अंत साक्षात कैसे हुआ उस कैसे का उत्तर दिया जा सकता है। सत्य क्या है इसका उत्तर नहीं, सत्य कैसे साक्षात हुआ इसका उत्तर दिया जा सकता है। जो क्या का उत्तर देते हैं वो फिलोसोफर, वो चिंतक है। जो कैसे का उत्तर देते हैं वो योगी है। योग कैसे का उत्तर है, अंतःचक्षु कैसे खुल सकते हैं, और जो भी सत्ता है उसके हम सामने आमने कैसे खड़े हो सकते हैं, उस सत्ता से एनकाउंटर कैसे हो सकता है, उस सत्ता से साक्षात कैसे हो सकता है। अगर ये बात समझ में आए तो प्रश्न खोजने और उत्तर खोजने की दिशा व्यर्थ हो जाएगी, तब प्रश्न को विसर्जित करने की दिशा सार्थक होगी। जिसको मैं ध्यान कह रहा हूं वो प्रश्नों को विसर्जित करने की दिशा है। प्रश्न है क्योंकि विचार है, प्रश्न है क्योंकि चित्त में विचार है। अगर विचार ना रह जाए प्रश्न भी नहीं रह जाएंगे। निर्विचार चित्त में कौन सा प्रश्न उठेगा, कैसे उठेगा, प्रश्न का ढांचा तो विचार से बनता है। अगर विचार शून्य हो जाए चित्त में तो कोई प्रश्न ना उठेगा, कोई जिज्ञासा जागृत ना होगी। उस शांत क्षण में जहां कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न नहीं उठ रहा, कुछ अनुभव होगा। जहां विचार नहीं रह जाते वहां अनुभव का प्रारंभ होता है। जहां तक विचार है वहां तक अनुभव का प्रारंभ नहीं होता। जहां विचार निशेष हो जाते हैं वहां भाव का जागरण होता है, वहां दर्शन का प्रारंभ होता है। विचार पर्दे की तरह हमारी चित्त को घेरे हुए हैं, उनमें हम इतने तल्लीन हैं, इतने अपरिपक्व हैं, इतने व्यस्त हैं, विचार में इतने व्यस्त हैं कि विचार से अतिरिक्त जो पीछे खड़ा है उसे देखने का अंतराल, उसे देखने का रिक्त स्थान नहीं मिल पाता। विचार में अत्यंत अकुपाई होना, अत्यंत व्यस्त होना, अत्यंत संलग्न होने के कारण पूरा जीवन उन्हीं में चिंतित होते हुए बीत जाता है। उनके पार कौन खड़ा था उसकी झलक भी नहीं मिल पाती। इसलिए ध्यान का अर्थ है पूरी तरह अनऑक्युपाइड हो जाना। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह व्यस्तता से रहित हो जाना। तो अगर हम अरहंत अरहंत को स्मरण करें, राम राम को स्मरण करें, तो वो तो ऑक्युपेशन ही होगा, वो तो फिर एक व्यस्तता हो गई, वो तो फिर एक काम हो गया। अगर हम कृष्ण की मूर्ति या महावीर की मूर्ति का स्मरण करें, उनके रूप का स्मरण करें, तो वो भी व्यस्तता होगी, वो ध्यान ना हुआ। कोई नाम, कोई रूप, कोई प्रतिमा अगर हम चित्त में स्थापित करें वो भी विचार हो गया, क्योंकि विचार के सिवाय चित्त में कुछ और स्थिर नहीं होता। चाहे वो विचार भगवान का हो, चाहे वो विचार सामान्य काम का हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चित्त विचार से भरता है। चित्त को निर्विचार, चित्त को अनऑक्युपाइड छोड़ देना ध्यान। मैंने पिछली बार जब आया था तो मैं जापानी साधु के बाद आपको कहां समझौता है, रिंझाई वहां एक साधु हुआ, उसके आश्रम को देखने जापान का बादशाह एक दफा गया। बड़ा आश्रम था, कोई 500 उसमें भिक्षु थे। वो साधु एक एक स्थान को दिखाता हुआ घूमा कि यहाँ साधु भोजन करते हैं, यहाँ साधु निवास करते हैं, यहाँ साधु अध्ययन करते हैं। सारे आश्रम के बीच में एक बहुत बड़ा भवन था, सबसे सुंदर, सबसे शांत, सबसे विशाल। वो राजा बार बार पूछने लगा, और साधु यहाँ क्या करते थे? वो कहने लगा, वहां के बाद में बात बात में बाद में बात करेंगे। बगीचा, लाइब्रेरी, अध्ययन कक्ष, वो सब बताता हुआ घूमा। वो राजा बार बार पूछने लगा, और साधु यहाँ क्या करते? ये जो बीच में भवन, वो साधु बोला, थोड़ा ठहर जाए, उसके संबंध में बाद में बात कर लेंगे। जब पूरा आश्रम घूम के राजा वापिस ही होने लगा, तब उसने दोबारा पूछा कि वो बीच का भवन छूट ही गया, वहां साधु क्या करते? उस आश्रम के प्रधान ने कहा, उसको बताने को इसलिए मैं रुका, वहां साधु कुछ करते नहीं, वहां साधु अपने को ना करने की स्थिति में छोड़ते। वो ध्यान कक्ष, वहां साधु अपने को ना करने की स्थिति में छोड़ते, वहां कुछ करते नहीं, वहां के पूरे आश्रम में काम होता है, वहां काम खोला जाता है, वहां के पूरे आश्रम में क्रियाएं होती हैं, वहां क्रिया नहीं की जाती। जब किसी को वहां क्रिया छोड़नी होती तो वहां चला जाता है, सारी क्रिया छोड़ के चुप हो जाता है। ध्यान अक्रिया है, तो कोई क्रिया नहीं है। हम सोचें कि वो कोई काम है कि हम बैठे हैं और काम कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो निरंतर काम चल रहा है चित्त में, उसको विराम दे देना, कोई काम नहीं करना, चित्त को बिल्कुल क्रिया शून्य छोड़ देना। चित्त की क्रिया शून्य स्थिति में क्या होगा? चित्त की क्रिया शून्य स्थिति में भी तो कुछ होगा। चित्त की क्रिया शून्य स्थिति में केवल दर्शन रह जाए, केवल देखना रह जाए। चित्त की क्रिया शून्य स्थिति में जो हमारा स्वभाव है वही केवल रह जाएगा। दर्शन ज्ञान हमारा स्वभाव, हम सब छोड़ सकते हैं, ज्ञान और दर्शन को नहीं छोड़। सतत 24 घंटे ज्ञान हमारे साथ मौजूद है। जब गहरी नींद में सोते हैं तब भी स्वप्न का हमें पता हो, जब स्वप्न भी विलीन हो जाते हैं और सुसुप्ति होती है तब भी हमें इस बात का पता होता है कि बहुत आनंदपूर्ण निद्रा है। सुबह उठ के हम कहते हैं, रात्रि बहुत आनंद की बीती, कोई हमारे भीतर उस समय भी जाग रहा है, उस समय भी जान रहा है, कोई हमारे भीतर उस समय भी चैतन्य है। उठते बैठते सोते जागते काम करते न काम करते हमारे भीतर एक सतत ज्ञान का अविच्छिन्न प्रवाह बना हुआ है। समस्त क्रियाएं छोड़ देने पर केवल ज्ञान का अविच्छिन्न प्रवाह मात्र शेष रह जाए। सिर्फ जान रहा हूं, सिर्फ हूं बोध मात्र होने का, सत्ता का बोध मात्र शेष रह जाए। उसी बोध में, उसी सत्ता मात्र में छलांग लगाना धर्म है, उसी में कौन जाना, उसी अस्तित्व में धर्म है। और वहां जो अनुभूति होती है वो जीवन के बंधन से, जीवन की आसक्ति से, जीवन के दुख से मुक्ति देती है। क्योंकि वहां जाके ज्ञात होता है कि वो जो अंतर सत्ता भीतर बैठी हुई है वो निरंतर मुक्त है पाप से, दुख से, पीड़ा से। एक क्षण को भी उस पर कभी कोई पाप का, पीड़ा का, दुख का कोई दाग नहीं लगा। वो चैतन्य नित्य शांत, नित्य मुक्त है। वो चैतन्य नित्य ब्रह्म स्थिति में है। उस चैतन्य में कभी कोई विकार नहीं हुआ, न विकार होने की संभावना। जैसे ही ये दर्शन होता, जीवन एक अलौकिक धरातल पर आनंद की अनुभूति के प्रति उन्मुख हो जाता। इस उन्मुखता को मैं ध्यान और समाधि कहता हूं। मैंने दो बातें कही, अव्यस्त अन अकुपाइड, और अक्रिया असल में दोनों का एक ही अर्थ, दोनों को एक शब्द में कहें तो परिपूर्ण शून्य का ध्यान है। ये परिपूर्ण शून्यता व्यक्ति अगर लाना चाहे तो मेरी समझ में उसे तीन अंगों पर अपने प्रयोग करना होता है। प्राथमिक रूप से उसका शरीर है, अगर उसे अक्रिया में जाना है, निष्क्रियता में जाना है, तो शरीर को अक्रिय छोड़ना होगा, शरीर को बिल्कुल निष्क्रिय छोड़ना होगा, जैसे कि मृत्यु में शरीर छूट जाता है, उतना ही निष्क्रिय छोड़ देना होगा ताकि शरीर पर जितने भी तनाव जितने भी टेंशन है वो सब शांत हो जाए। ये तो आपने अनुभव किया होगा, शरीर पर अगर कहीं भी तनाव हो, पैर में अगर दर्द हो, तो चित्त बार बार उसी दर्द की तरफ जाएगा। अगर शरीर में कहीं कोई तनाव ना हो तो चित्त शरीर की तरफ जाता ही नहीं। यह आपको अनुभव हुआ होगा, आपको शरीर में केवल उन्हीं अंगों का पता पड़ता है जो बीमार होते हैं, जो अंग स्वस्थ होते हैं उनका पता नहीं पड़ता। अगर आपके सिर में दर्द है तो आपको पता चलेगा कि सिर है, और अगर सिर में दर्द नहीं तो सिर का पता नहीं चलेगा। शरीर जहां जहां तनावग्रस्त होता है वहीं वहीं उसका होम होता है। शरीर अगर बिल्कुल तनाव शून्य हो तो शरीर का पता नहीं चलेगा। तो शरीर को इतना शिथिल छोड़ देना है तो उसमें सारे तनाव विलीन हो जाए, तो थोड़ी देर में देह बहुत विलीन हो जाता है। थोड़ी देर में देह है या नहीं है ये बात विलीन हो जाती, थोड़ी देर के ही प्रयोग में देह बहुत विसर्जित हो जाता है। शरीर का परिपूर्ण तनाव शून्य होना शरीर से मुक्त हो जाने का उपाय। इसलिए ध्यान के पहले चरण में हम शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। अभी आज प्रयोग के लिए बैठेंगे, शरीर को बिल्कुल उस समय ढीला छोड़ देना है जिसमें मुर्दा हो गया, जिस उसमें कोई प्राण नहीं, उसमें कोई कड़ापन, कोई तनाव, कोई अकर, कोई कायम लगनी सब छोड़ देंगे। इतना ढीला छोड़ देना जिसका ये मिट्टी का लौंदा है, हमारी उसमें कोई पकड़ नहीं, उसमें कोई जान नहीं, अपने ही शरीर को बिल्कुल मुर्दा की भांति छोड़ देना। जब शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देंगे उसके बाद मैं 2 मिनट तक आपके सहयोग के लिए सुझाव दूंगा, ये सजेशन दूंगा कि आपका शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरे 2 मिनट तक निरंतर कहने पर कि शरीर शिथिल हो रहा है, आपको भाव करना है कि शरीर शिथिल हो रहा है। सिर्फ ये भाव मात्र करना है कि शरीर शिथिल होता जा रहा है। आप हैरान होंगे, भाव की इतनी शक्ति है कि अगर आप बहुत संकल्प पूर्वक भाव करें तो प्राण तक शरीर से छूट जा सकते हैं। जिसको भारत में इच्छा मृत्यु कहते हैं वो केवल भाव मात्र। अगर आप ठीक से भाव करें शरीर वैसे हो जाएगा। रामकृष्ण के बाबत एक उल्लेख है, रामकृष्ण ने सारे धर्मों की साधना की, इस तरह की साधना करने वाले जगत में वो पहले साधु थे। दूसरे साधु जगत में जुड़े हुए हैं वो अपने धर्म की साधना करके सत्य को पा लेते हैं। रामकृष्ण को लगा कि और धर्मों की साधनाएं भी सत्य तक ले जाती नहीं, तो उन्होंने सारे धर्मों की साधनाएं की और उन्होंने पाया कि हर धर्म की साधना सत्य तक ले जाती है। बंगाल में एक संप्रदाय प्रचलित है, राधा संप्रदाय, उसकी भी साधना उन्होंने की। राधा संप्रदाय की मान्यता है कि केवल परम ब्रह्म ही पुरुष है, सिर्फ सारे लोग नारी हैं, सारे लोग राधाएं हैं। पुरुष भी उस संप्रदाय का अपने को वो परम चैतन्य परम ब्रह्म की पत्नी के रूप में ही स्वीकार करता है। वो यही भाव करता है कि वो परम चैतन्य की नारी है। रामकृष्ण ने उसकी भी साधना की, आप हैरान होंगे, रामकृष्ण ने 3 दिन ये भाव किया कि वो राधा है और उन पर सारे स्त्री के लक्षण प्रकट हो गए, उनकी वाणी बदल गई, उनके बोलने का ढंग बदल गया, उनके अंगों में भी परिवर्तन आया। इसे लाखों लोगों ने आंख से देखा, लोग हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। राजा संप्रदाय के तो ढेर लोग हैं, उन्हें दोहराते भी हैं, लेकिन रामकृष्ण में पहली दफा ये लोगों ने साक्षात किया कोई स्त्री के सारे लक्षण आ गए। 3 दिन की निरंतर ये भाव स्थिति में जो राधा है, उन्हें राधा की परिणति देखी, उन लक्षणों के जानने में 6 महीने लगे। अभी पश्चिम में, पूरब और बहुत से मुल्कों में इस पर ढेर काम हो रहा है। हम जैसा भाव करें शरीर में वैसी परिणतियां हो जाती हैं। अगर ठीक से हम भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है, परिपूर्ण चित्त से भाव करें, पूरे समग्र चित्त से भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है, 2 मिनट में आप पाएंगे कि शरीर मृत हो गया, उसमें कोई काम नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर शरीर गिरने लगे उसे रोकना नहीं। अच्छा हो कि जरा भी उसे ना रोके, जब शरीर गिरने लगे उसे बिल्कुल गिर जाने, उसके बाद 2 मिनट तक भाव करना है कि श्वास शांत हो रही है। मैं दोहराऊंगा कि श्वास शांत हो रही है। 2 मिनट तक आपको भाव करना है कि श्वास शांत हो रही है। अगर हमें परिपूर्ण शून्यता में जाना है तो शरीर का शिथिल होना अनिवार्य है, श्वास का शांत होना अनिवार्य है। 2 मिनट भाव करने पर श्वास शांत हो जाती है, उसके बाद में 2 मिनट तक कहूंगा कि चित्त मन मौन हो रहा है, विचार शून्य हो रहे हैं। 2 मिनट तक भाव करने पर विचार शून्य हो जाते हैं, और उन 6 मिनट की छोटी सी प्रक्रिया में अचानक आप पाएंगे कि एक रिक्त स्थान में, एक अवकाश में, एक शून्य में प्रवेश हो गया, चित्त मौन हो जाएगा, भीतर वाणी और शब्दों का उठना विलीन हो जाएगा, भीतर एक रिक्त स्थान खाली जगह रह जाएगी जहां कुछ भी नहीं है, न कोई विचार है, न कोई रूप है, न कोई आकृति है, न कोई गंध है, न कोई ध्वनि है, जहां कुछ भी नहीं है, केवल अकेले आप रह गए। उस अकेलेपन को, उस लोनलीनेस को, जहां बिल्कुल अकेला मैं रह गया, चारों तरफ रिक्त आकाश से गिरा हुआ, उस अकेलेपन में ही उस स्वा का अनुभव उद्भूत होता है जिसको महावीर ने आत्मा कहा, जिसको शंकर ने ब्रह्म कहा, या जिनको और लोगों ने और नाम दिए। उस सत्य का अनुभव उस अत्यंत एकाकीपन में होता है। एकाकीपन को हम तलाश करते हैं जंगल में जाके, वनों में भागते, पहाड़ों पर भागते, लेकिन एकांतिपन का संबंध स्थान से नहीं है, स्थिति से है। अकेलापन जंगल में जाकर एक हो जा सकता, पशु पक्षी होंगे उनसे ही निर्जल हो जाएगा, उनसे ही संगीत आतिपन बन जाएगा। अकेलापन अपने में जाकर पाया जाता है जहां सब रिक्त हो जाए और मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊं। उस अकेली स्थिति में, उस नितान एकांत स्थिति में जहां केवल होने मात्र की स्पंदना रही, वहां कुछ अनुभव होता है जो जीवन में क्रांति ला देता है। उसके लिए बहुत अत्यंत सरल सा छोटा सा प्रयोग है। ये प्रयोग इतना छोटा सा है कि कई दफा लग सकता है कि इतने से प्रयोग से कैसे आंतरिक साक्षात हो सकता है, लेकिन बीज हमेशा छोटे होते हैं, परिणाम में वृक्ष विराट हो जाते हैं। जो बीज को छोटा समझते ये भाव कर ले कि इससे क्या वृक्ष होगा, वो वृक्ष से वंचित रह जाएगा। बीज हमेशा छोटे होते हैं, परिणाम में विराट उपलब्ध हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्मता बीज ध्यान का होने पर विराट अनुभूति के फसल को काटा जा सकता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। 3 चरण में हम ध्यान के लिए जाते हैं। अभी सब लोग उस समय दूर बैठेंगे ताकि गिरने की सुविधा हो, सारे लोग थोड़े फासले पर बैठ जाए और काफी गौर से देखने की गिरने की सुविधा हो। कल कुछ असुविधा हुई, कोई बात नहीं। एक बहुत प्राचीन उपाख्यान है, उसे कहते मैं आज के कार्यक्रम को पूरा करूंगा। एक बिल्कुल झूठी सी कथा है, लेकिन मुझे बहुत अर्थपूर्ण मालूम होती। कथा है, नारद बैकुंठ जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध साधु मिला वृक्ष के नीचे। उसने नारद को कहा कि तुम पूछ लेना प्रभु से कि मेरी मुक्ति को अभी कितनी देर और है, मुझे मोक्ष कब तक मिलेगा। नारद ने कहा जरूर लौटते मैं पूछ लूंगा। पास में उसी दिन दीक्षित हुआ एक फकीर अपना तंबूरा लेकर नाच रहा था। नारद ने मजाक में उससे भी कहा कि तुम्हें भी पूछना है क्या। वो फकीर कुछ बोला नहीं। नारद वापस लौटे, उस वृद्ध साधु के पास जाकर उन्होंने कहा मैंने पूछा था, ईश्वर ने कहा अभी 3 जन्म और लग जाएंगे। उस साधु ने अपनी माला नीचे फेंक दी और कहा 3 जन्म और अन्याय है, कितना मैं धीरज रखूं। नारद तो आगे बढ़ गए। वो वृक्ष के नीचे अभी नया नया दीक्षित हुआ साधु नाचता था। नारद ने कहा सुनते हो, तुम्हारे संबंध में भी पूछा था। प्रभु ने कहा वो जिस वृक्ष के नीचे नाच रहा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने ही जन उसे साधना में लगेंगे, तब मुक्ति उपलब्ध हो सके। वो फकीर बोला बस इतने ही पत्ते, तब तो जीत लिया। जगत में कितने पत्ते हैं, इस वृक्ष पर तो बहुत थोड़े थे। वो वापस नाचने लगा और कथा कहती, वो उसी क्षण मुक्त हो गया। मुझे प्रीतिकर लगती है ये बात, वो उसी क्षण मुक्त हो गया। इतना भय उसने कहा इतने से पत्ते, इतने से जन, तब तो जीत लिया। जगत में तो कितने पत्ते, इतना धैर्य जिसमें उसने इसी क्षण पा लिया। अधैर्य बाधा है, अधैर्य लंबा रहता है। अगर अनंत धैर्य के साथ में एक क्षण को भी शांत हो जाऊं उसी क्षण सब हो जाएगा। तो थोड़ा सा अधैर्य छोड़कर थोड़े से परिणाम की एकदम नितांत इच्छा और प्रयोजन छोड़कर अगर प्रयोग किया तो बहुत सुनिश्चित है कि थोड़े ही दिनों में कुछ दिखना शुरू हो, कुछ होना शुरू हो। और अगर वैसा कुछ हो जाए तो उससे ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं। मैं आशा करता हूं थोड़े से लोग जिनको प्रीतिकर लगेगा वो प्रयोग करेंगे। अगर प्रयोग किया और अगर धीरज रखा तो परिणाम निश्चित है, क्योंकि सिवाय शांत होने के, सिवाय परिपूर्ण शांत होने के मनुष्य के लिए जगत सत्य को और स्वयं के सत्य को जानने का कोई उपाय नहीं। कोई धर्म ग्रंथ जो नहीं दे सकेंगे वो स्वा के भीतर उतरने से उपलब्ध हो जाए। अमृत और अनंत और नित्य चैतन्य को पाने की राह एक ही है, और वो है किसी भांति जो आंख में बाहर के जगत को देख रही है वो भीतर देखने लगे। आंख के भीतर देखने की घटना शून्य में घटित होती है। जैसे ही विचार शून्य हुए बाहर देखने को कुछ भी नहीं रह जाता। जब बाहर देखने को कुछ भी नहीं रह जाता है तो जो देखने की शक्ति, जो दर्शन की शक्ति बाहर उलझी थी वो बाहर निराधार होने के कारण अनिवार्य स्व आधार हो जाती है। बाहर से आलंबन छूट जाने के कारण स्व आलंबित हो जाती है। बाहर उस चेतना को स्थान नहीं मिलता ठहरने को, अनिवार्यतया वो स्वयं में ठहर जाता है। इसलिए शून्य के अतिरिक्त और कोई ध्यान नहीं है। इस पर थोड़ा प्रयोग करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं।